En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Politikere, de skal tale sandt. Også på højrefløjen. Det er et opsigtsvækkende budskab, og det kom søndag i Jyllandsposten fra Dansk Folkepartis tidligere europaparlamentariker. Jeg mener, at nu han er nuværende europaparlamentariker. Han kom ind efter Peter Kofod kom i Folketinget. Og i det her indlæg, der peger han på, at Lars Boje Mathiesen og Inger Støjberg har udviklet en retorik, der i foruroligende grad giver mindelser om selveste Donald Trump. Vi taler med Vistisen her til sidst i den her anden time. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Og jeg skal også lige bare med det samme lige gøre et par små kommentarer, fordi der er kommet tre kommentarer på det musik, vi spiller i pausen. Og det er altså stærkt underholdende, fordi det er Arne Bak Sørensen. Kan vi ikke få foranstaltet en lytterindsamling, så vi igen kan få det rigtige pausemusik igen? Berlingske burde naturligvis betale. Og det kan jeg så sige, det vil Berlingske ikke. Nej. Så det kommer der ikke. Så er der Bo Sørensen, der skriver om det samme musik. Hvem er den fantastiske guitarist, der spiller i pausen? Det må være Stenos valg. Det er det ikke. Jeg bliver nødt til at sige til alle jer, der går op i det der musik. Det er klichémusik, som er sådan noget, der får en til at tro, at det er noget, man kender. Og det er noget, man får fra Facebook. Og det har og Susanne Veller Petersen, hun skriver, skøn musik, noget af det bedste ved programmet. Så siger jeg bare til Susanne Veller Bertelsen, ved du hvad, du kan gå ind på Facebook, så kan du simpelthen høre i timevis af sådan noget klichémusik, som er overhovedet ikke er meningen, at man skal lytte til, men altså, man skal da bare lytte. Og så skal jeg også bare lige sige, at jeg hedder Torben Steno, og vi er jo altså ikke kommet helt i mål med bamsen endnu, men det er noget, vi gør mere ud af om, ja, hvad skal vi sige, 25-30 minutter, hvor vi gennemgår stort og småt på den hjemlige politiske scene. Og der kan stadigvæk blande dig i den debat, og det gør I jo altså som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Nu skal det handle om en bog, der har en næsten uhyggelig aktuel titel. Ukraine 24.02, altså 24. februar. Den nye verdensorden hedder den. På engelsk vil den jo hedde The New World Order. Det lyder sådan mere... Det kommer også. Forfatteren, det er dig, Jens Vorning Sørensen. Ja. Velkommen, tidligere generalkonsul i St. Petersborg. Og nu er du udenrigskommentator ved Kristeligt Dagblad. Og så er du vist også i noget policy... Policy Group. Policy Group, hvor du også er direktør der, så vidt jeg husker. Men altså... Det vigtigste er at blive en forfatter. Ja. For en uge siden. Du er også blevet forfatter. Den nye verdensorden, kalder du den her bog, som vi har læst, udkom i sidste uge, som jo er en analyse af, hvorfor det hele taget gik galt, og du kommer med mange forklaringer på det. Ja, nu får du chancen for at ligesom oprisse, hvorfor kom det angreb sidste år, her vi et år efter? Hvorfor kom det? Det kom fordi, at Ukraine i 2004 blev Europas største sikkerhedsproblem. Og vores problem er, at vi så det ikke, men det gjorde man i Kreml. Og det, der skete i 2004, det var, at der var orange-revolutionen i Ukraine. Rusland mistede indflydelse i Ukraine, og Ukraine vendte sig mod vest. Og der så Rusland det som en stormagtskonkurrence med EU om Ukraine, og vi så det ikke. Hvorfor gjorde vi ikke det? Vi var optaget noget andet. Nå. Vi havde lige optaget en masse øst- og centraleuropæiske lande i EU, som tidligere tilhørte Østblokken, der var under Moskvas kontrol. Og vi var i den her, som jeg kalder 1989-fortællingen. Altså muren faldt, demokrati, fred, menneskerettigheder, markedsøkonomi, retsstat, alt det der. Det var som om, alle abonnerede på det. Vi var i en boble måske nærmest? Det var vi. Okay. Men det var en stærk boble. fordi vi fik jo de her lande ind i EU. Anders Fogh, fantastisk. Vi kan huske Anders Fogh i København. We have an agreement. Kriterierne, we have an agreement. Lige præcis. Altså, det var en stærk fortælling. Den har bare, alle fortællinger har bare en udløbsdato. Udløbsdatoen, det var 2004. Vi burde have opdaget det i 2008, da Rusland går ind i Georgien. Mm. Vi vågnede op til et chok for et år siden, 24.02, da Rusland går ind i Ukraine. Og det er Putin, der er skurken, det er ikke os. Men vores synd er en undladelsessynd. Okay. Hvad skulle vi have gjort? Vi skulle have sat foden ned over for Rusland. Hvordan? Vi skulle have gjort noget andet i 2008 i forhold til Georgien. Hvad skete der? Rusland går ind. Hvad er EU's holdning til det? Georgiens territoriale integritet er krænket. Er vi optaget af det? Det er vi ikke. Nej. Vi er optaget af ikke at få en ny stor konflikt med Rusland. Det er Sarkozy og det er Steinmeier, den tyske præsident, tidligere udenrigsminister, der forhandler en fred, hvor der kommer en våbenhvile, hvor der kommer russiske fredsbevarende styrker i Georgien. Mm. Det var helt forkert. Det er så noget af baggrunden. Ikke den hele, men man kan sige, det er så sket, og det kan vi jo desværre ikke rigtig gøre noget ved. Men når vi så kigger på det der, altså nogle af de ting, som du peger på nu, så tænker man bare, altså man bliver ikke voldsomt godt humør af at læse den her meget. Jamen det er en meget fin bog, du har skrevet, det må jeg sige, og man bliver meget klogere på det. Men hvad i alverden skal vi gøre? Vi ved ikke, hvad vi skal gøre endnu. Fordi den her krig skal slutte, og det gør den på et tidspunkt. Vi ved ikke, hvornår, og vi er ikke herre over, hvornår den slutter. Vi er herre over, hvor meget vi støtter Ukraine, hvordan vi handler i forhold til Ukraine, hvordan vi hjælper dem med at modstå invasionsmagten. Men først, når der kommer en fred, altså når begge parter enten siger, nu vil vi ikke mere, eller den ene kapitulerer, så har vi en fred, som vil forholde os til det. Lige nu kan vi ikke gøre andet end at bakke op om Ukraine og cementere vores støtte til deres videre udvikling. Men hele bogen hedder Den Nye Verdensorden, og det er jo ikke, fordi du sådan, har sådan, det bliver sådan, men du siger bare, altså, vi er på vej ind, og du er jo ikke den første, der har sagt det her, kan man sige, men du giver en skitse til, hvad, og Putin siger det jo selv, han siger, den multipolare verden, og det er det, vi er på vej ind i, det har han vel et eller andet sted ret i, vel, eller hvad? Altså, han holdt den der, kaldte man berømte tale, ved Münchens Sikkerhedskonference i 2007, mm-hmm. som jo lige har været afholdt sidste weekend. Uden Putin? Uden Putin, ja. Han er ikke velkommen længere. Men der siger, det var der, han tegnede det her billede, hvor han kritiserer USA. Han kommer sådan set med sine røde linjer, og han kræver den her multipolære orden. Det er jo ikke noget, man kan kræve. Det er ikke noget, der kan forhandles. Det handler om den relative magt mellem magter. Men vi må konstatere, at vi er der, hvor vi er en multipolær verden. Og min pointe er, hvis vi kigger på de virkelig store træk i historien. Mm. Så stormagter, de går op, og de går ned, og der er nogle balancer og ubalancer, og på et tidspunkt, så er der en ny orden, der efterfølger den forrige. Men verdensordner fødes i krig. Den her krig er den største. Kina har været på vej op længe. USA er stadig stærk. Den her krig kommer til at være den første brik, der bliver flyttet i forhold til en verdensorden, der efterfølger det 20. århundredes verdensorden. Wow. Og lige på ham kalde det en orden, altså, vi kan ikke bare kalde, altså, vi går nu ind i, så hedder det den stærkeste ret. Jeg synes, at der er en tegning til, at det ligner den orden, vi havde i det 19. århundrede, Wienerkongressen, hvor det var de fire stormagter efter Napoleonskrigene, Storbritannien, Preussen, Østrig og Rusland, der bestemte, og de mindre magter måtte bare indordne sig efter de spil, de havde. Altså, verden er i går, fristes man næsten til at sige, Stefan Zweigs berømte bog, altså den verden, vi kendte før Første Verdenskrig. Ja. Det er i hvert fald den orden, som Putin abonnerer på. Mm. Det, der er en forskel, er, at normalt, når en ny verdensorden kommer, så de gamle institutioner, de bliver nedbrudt. Vores held og Ukraines held er, at vi har stærke institutioner. Vi har FN. Den kan ikke bruges til så meget, men den er vigtig. Men i Europa har vi to stærke institutioner. EU og NATO. Og alt afhænger af, hvor godt vi passer på de to institutioner. Gør vi det godt, så står vi faktisk stærkt på den anden side af en krig. Nu er altså et citat fra bogen, ikke? Der skriver du, Ukraine er et svært land at hjælpe, ikke blot fordi det er i krig, men fordi det er så korrupt, at det knap nok kan hjælpe sig selv. Det ukrainske folk har vores naturlige sympati og solidaritet, men er i årtier blevet kvalt under oligarkers korruption, som man ikke kan elske og ikke skal fodre. Det gør vi vel heller ikke nu. Er det her, er krigen, sådan på den måde kan ses, hvis man skal se noget positivt ved den, at det er faktisk en chance for Ukraine til at frigøre sig. For du skriver et andet sted også, at Ukraine inden den russiske invasion nærmest er tale om en fejlslagen stat. Altså det er, og det er jo paradoksalt, ikke? Det er Ukraines store chance. Da Rusland annoncerede Krim i 2014, der gik der ikke et år, før når europæiske udenrigsminister kom på besøg, så sagde de, I må gøre mere for at hjælpe jer selv, for at vi kan hjælpe jer. Underforstået, gør op med korruptionen. Nu tror jeg, at den ligning bliver ændret. At når der kommer en fred, så bliver det os i EU, som er forpligtet på at drage dem tættere ind, måske med et medlemskab, at det er os, der skal gøre noget ved deres korruption. Og vi har også set her for nylig nogle korruptionssager omkring det ukrainske forsvarsministerium, som ukrainerne selv lægger frem, fordi Zelensky gerne vil op i det her EU-gear. De er godt klar over, at de er nødt til at lægge kortene på bordet her. Så det er en chance, med mindre Ukraine ender i et dødvande. Altså en dårlig fred, hvor vi ikke rigtig kan mere eller vil mere, fordi altså, de penge, der går til Ukraine, de går fra europæiske statsborgere. Og der vil være nogen, der på et tidspunkt siger, er nok. Men vi skal sætte den her korruptionsting i øjnene og hjælpe med at håndtere det, for det kan blive bæredygtigt på lang sigt. Jeg vil rose din bog for at være altså, meget let læst. Altså, det er ofte sådan nogle værker, og vi kigger på det helt store, at der går meget hurtigt statskundskab i det, og jeg er selv akademisk, jeg har faktisk ikke noget problem med at læse noget, men jeg læste det faktisk, fordi det var enormt spændende, og den er let læst. Så hvis... Og det er faktisk det, jeg er glad for det tager sådan en ros, ja. For den er læst, eller den er skrevet med henblik på, at man skal ikke have specielle forudsætninger for at læse den. Man kan gå ind fra side 1, og så i løbet af en weekend, max. Har man læst den, og så er man blevet måske en lille smule klogere. Den er i hvert fald ikke så tyk, og kapitlerne er overskuelige, så det kan man faktisk godt klare på i løbet på aftener. Men en ting, som du jo også kommer omkring, og det skal vi også omkring, det er jo, at du har jo absolut ingen illusioner omkring Putin og Ruslands udvikling. Du skriver lige ud, det er KGB, det vi kalder FSB, det er dem, der styrer landet, og det er de faktisk gået i 20 år. Det er jo flere, de har arbejdet sig hen. Det var ikke sådan, da Putin kommer til. Men det er et faktum nu. Og det er da det virkelig, virkelig bekymrende. Og det er vigtigt, at vi ser det i øjnene for ikke at skabe illusioner om, hvilke fred, ikke fred, hvilke forhandlinger, ikke forhandlinger, vi kan lave med Putin. Altså, vi har ikke en Gorbachev, hvor Margaret Thatcher sagde, this is a man we can do business with. Mm-hmm. Vi har en mand, vi ikke kan lave forretninger med, dybest set. Og det, der er forskellen er, siden Ivan den Grusomme, der har Rusland altid... Og nu er vi tilbage omkring 500-tallet? Det er 500 år siden. Vi tager en stor træk her, ikke? Ja. Siden da har Rusland altid i varierende grad været en politistat. Men politistaten, eller tjenesten, har altid adlydt en hersker, en zar, en generalsekretær, en præsident. Nu er præsidenten KGB. Hans folk er KGB. Efterfølgeren til Putin, hvis vi antager, at han dør en dag, det gør han nok. Hvis det her system fortsætter, så bliver det tjenesten KGB, FSB, der kommer til at udpege efterfølgeren. Og så længe KGB, FSB, tjenesten sidder, ejer den russiske stat, ejer det russiske samfund, så er det ikke et land, vi kan forhandle særlig meget med. Og det er faktisk det mest deprimerende ved at læse den der bog, fordi der er faktisk ikke noget håb. Jo, fordi det russiske folk, det elsker deres egen elendighed. Altså, det er jo helt vildt. Altså, skriver han det? Nej, det gør det er, hvad jeg tolker. Det er det humør, altså, Torben kommer i at læse den. Nå, men altså, vi håber, alle håber på. På et tidspunkt tænker man på, kan Mossad dog for fanden ikke lige køre det af med ham Putin, så får vi en eller anden, der bare en lille smule mere Problemet er, at Putin, han har døtre. Han har ikke sønner. Så det bliver ikke en af hans børn, der efterfølger. Hans næreste rådgiver, chefen for den nationale sikkerhedsråd, Nikolaj Patrushev, han er også tidligere FSB-chef, ikke? Det er de sgu alle sammen efterhånden, ikke? Hans søn, han er landbrugsminister. Hvis vi skulle tænke den her tanke til enden, at Putin døde i morgen, så vil jeg gå ned og spille på, at det er Patrushevs søn, der bliver Putins efterfølger. Som hedder Dmitri Patrushev? Ja, og så er vi ikke et slag videre end med Putin. Men vi holder dig op på, om hvis Dmitri Patrushev, han bliver chef. Så laver vi en hele aftens udsendelse. Så siger vi, det var første gang, hørte I det kort hos Steno. Ellers læste I lige på, Jens. Jeg synes jo, det er spændende med sådan noget kriminologi. Torben, du havde et spørgsmål? Jamen, det er, altså, fordi vi bliver jo nødt til at finde en eller anden, altså... håb og klamrer sig til fra vores side af verden for at bare få fred. Men altså, Og du som er slet ikke tvivl, når man læser det her, at du kender de der russiske mennesker. Man synes, du har også kendt mange af dem, som troede på, måske naivt på et tidspunkt, at man kunne lave det samfund om. Jamen, altså, jeg har masser af gode russiske venner. Det er slet ikke det. Nej, men det kan godt være, at du har mange, men de er ikke mange. Nej. Altså, det er en anden ting, vi skal erkende, fordi vi taler meget om det der med jamen, Putin og KGB og undertrykkelse og så videre. Lidt som, at russerne har ikke noget valg, for det er for farligt for dem. Den del er altså dels sandt, men russernes reaktion er bare en anden, hvis man kan tale om folkesjæl, end for eksempel ukrainerne, som er oprørske. Det er russerne ikke, og derfor luller de sig ind i den fortælling, som de får foræret. Nemlig, og grundfortællingen lige nu, det er, at hvis ikke Rusland, Putin, var gået ind i Ukraine, så var NATO gået ind i Rusland. Mm. Og det er den fortælling, som folk abonnerer på, desværre. Det er jo også en fortælling, din personlige fortælling, for vi er jo tilbage i, er det 88, du er der første gang? Eller, 88, 89. Og i 91, så du altså som ganske ung mand. Der er ikke et år siden 88, jeg har ikke været i Rusland, indtil pandemien kom. Så det er også meget, og bare sådan en ting, der i, er det i 91, hvor Sovjetunionen falder fra hinanden, din gode ven, som pludselig udbryder, at nu er Ukraine ved at blive selvstændig, og så kigger han på kortet, jamen de kan da ikke tage Krim, det er jo vores! Det var en fuldkommen, det var en fantastisk aften, det var under kuppet mod Gorbachev, ja. Det var lige slut. Og vi unge mennesker, vi sidder på et kollegie, et primitivt kollegie, et skønt sted. Og det, der sker, det er, den måde, man finder ud af i Novosibirsk på, at nu er kuppet slut, det er, at man holder op med at vise Svanesøen på tv. Og så kommer de normale værter tilbage, og vi andre fatter ikke en skid. Men vores russiske venner, de jubler med det samme, ikke? Og så kommer vodkaflaskerne og champagneskudflaskerne frem, og vi fester og så videre, ikke? Og så min ven der, han sidder der og siger, for han hører Jeltsin holder en tale, der egentlig tegner stregner til, at nu bliver Sovjet opløst. Han siger det ikke konkret, men vores ven her, han kan godt konkludere det, der sker. Og Khrusjtjov, den tidligere første sekretær, han havde jo givet, han var også fra Ukraine, han havde jo givet Krim til Ukraine inden for den her Sovjetunion. Det kunne være lige meget, hvor grænserne var, ikke? Men min ven her, det går op for ham. Nu får Ukraine Krim, vi mister Krim. Og han siger til mig, Jens, det er en katastrofe. Og sjovt nok, altså, jeg tror ikke notits af det, bortset fra, at jeg har aldrig glemt den sætning. Nej. Og det skete. Rusland tog Krim, fordi Krim er vores, hvis man er russer. Og det tænker de også langt, langt, langt ind i såkaldte liberale kreds. De tænker også det der. Altså, prøv at høre, der er ikke nogen russer, der kan forstå vores hysteri over, at Rusland har Krim, fordi Krim er Rusland. Altså, der kommer vi aldrig overens. Vi kan forhåbentlig komme overens med en eller anden fred. Men er det så der, man skal give sig at sige, på grund af, at de har den der helt vanvittige besættelse af Rusland, eller Krim af Rusland, så giv dem det, og så får vi noget fred. Nej, Nej, pointen er, at vi skal slet ikke begynde at spekulere i, hvordan vi skal forhandle. For der er ikke et forhandlingsudgangspunkt, så længe der er krig. Der er et forhandlingsudgangspunkt, når begge parter nærmer sig en situation, hvor nu vil vi godt holde op med at slås. Så kan vi begynde at diskutere, okay, hvor er vi nu? Hvor er grænserne henne? Hvad er realistisk? Putin og hans regime, hvad skulle få dem til at sige, nu har vi kæmpet længe nok uden succes. Nu tager vi sgu en slapper. Hvad skulle Putin så sige til de her lidende masser i Sibirien? Nu vil jeg godt komme med et andet bud på fremtiden. Tak. At hvis Putin han siger, nu gider vi sgu ikke mere, vi holder op, vi tager hjem, så får du en efterførelse af Putin, fordi at så er Putin der ikke længere. Han kan politisk og fysisk ikke overleve ikke at få en sejr i Ukraine. Men, og det prøver de så på, så godt de nu kan, og nu kan vi kigge på slagmarken. Vi ved, at leoparderne er på vej, som dronningen siger, og alt muligt andet isenkram, og for hver gang man står, så finder man indtryk, at vi nærmer os det tidspunkt, hvor de også får kampfly og sådan noget jagerfly. Det tror jeg også, det gør. Hvad? Det tror du også. Ja. Et her til sidst, et lille bud, det er ikke det, du skriver om i bogen, men vi er også interesserede i at høre din udlægning. Hvad tror du, det ender med nu her i foråret, hvor alle snakker om offensiv og her det? Hvad tror du, der sker hen for næste måneds tid? Begge parter, antager vi, forbereder en forårsoffensiv. Og jeg er ikke militæranalytiker. Nej. Men som lægmand vil jeg sige, der bliver en masse slagsmål i foråret hen over sommer. Og så kan det være, at de er trætte af at slås, når vi når til august. Og hvordan ser situationen så ud? Nogenlunde det samme? Jeg synes, det ligner intet nyt for Vestfronten. Intet nyt for Vestfronten? Det ligner første verdenskrig, det her. De kaster en masse ind, de dræber en masse unge mænd, ikke mindst russerne sætter unge mænd lige direkte i døden, som under 1. verdenskrig ved Vestfronten. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis vi til august har de samme fronter, som vi har nu. Okay. Nu bliver jeg ved med at klamre mig til et eller andet her, fordi det var jo altså også sådan, at krigen i Afghanistan, som Sovjetunionen førte, ikke, og Gorbachev jo trak Sovjetunionen ud af, der var der jo ved at være en vis træthed i befolkningen af, at altså, det var igen, det var de her mødre, ikke, som var træt af at få deres sønner hjem i ligeposer. Det påvirkede vel. Men det var så Gorbachev og ikke Putin. Han er sgu ligeglad, eller hvad? Men det er, altså, vi har ligesom siden murens fald og i revolutionerne i Østeuropa og alle mulige andre. Vi er også romantikere. Det er du, det er jeg, Torben. Nej. Og det er du faktisk. Nå, du ved det, okay. Du ved det ikke helt. Nej, jeg ved det ikke. Så vi vil gerne tro på det der med, at der kommer noget udefra, noget godt, noget menneskeligt og ændre ting. Ja. Og myten er det der med de her mødre, som en uge dag, hver uge, gik ud og en stilfærdig mars til minde om de faldende der, at det var det, der gjorde det. Det var det ikke. Det var et magtopgør i Politbyrået og i Centralkomiteen, og det centrale er, for ja, det var Gorbachev, der trak Rusland ud, men Gorbachev var kommet til i 85, krigen var begyndt i 89, det var ikke hans krig. Det her, det er Putins krig. Det er kun en efterfølger, der kan trække Rusland ud af krigen. Jens Warning Sørensen, jeg kommer til at tænke på, at det er næsten lige så trist at høre om, fordi som jeg husker, da jeg sad og var strandet i Novosibirsk Lufthavn, og det eneste, der var at kaste sig over, det var en bog af Nikolaj Ryzhkov, som var oversat til engelsk. Og der sad man så i, jeg ved ikke hvor mange timer, uden at få nogen som helst forklaring. Jeg ved ikke, hvem var Nikolaj Ryzhkov? Altså, han var en ret stor mand i... Ja, Sovjetunionen. Ja. Okay, altså, jamen, jeg er ikke helt... Men det var i 1987, men hold kæft, det var kedeligt. Men der er, på den måde er der ikke sket så meget med det samfund. Der er sket rigtig meget med det samfund. Problemet er, altså det er ligesom, altså Gorbachev, han døde sidste år, ikke? Ja. Han kunne ikke have timet sin død bedre. Det var under ham, det hele åbnede op. Det var ikke ham, der åbnede det op, han åbnede noget op. Men så det der fosse ud gennem sprækkerne, lod han fosse ud. Han kunne have stoppet det, det gjorde han ikke. Så Rusland åbnede sig op, og nu lukker Rusland sig sammen igen, som noget, der ligner, jeg ved ikke hvad. Altså som jeg var i TV2 News i går, i et panel, og hvor der er en, der sagde, at det skulle lige før, jeg savner politbyrået. Fordi under Sovjet, der var der et politbyrå, der mødes hver onsdag, træffede beslutninger. Det var et kollektiv af mennesker, der træffede beslutninger på magtens top. Nu er der kun Putin. Jakob Bjerg Hansen skriver, læs de russiske klassikere. De elsker elendighed. Steno har nok ret. Jeg ved ikke, nu, da jeg så den her joke fra forleden dag, Krig og Fred, den skal hedde... specialoperation. Specialoperation og fred af Tolstoy. Ellers skal man jo læse Dostojevskij, vel sagtens. Niels Grens skriver her, hvad sker der, hvis Navalny dør? Har du et bud på det? Ikke en skole. Der sker ikke noget. Nej. Det der sagen, det er, at Navalny indtil den her operation, der var Navalny vigtig, fordi at ham skulle man holde i live for at kunne tale med amerikanerne og europæerne. Rusland vil ikke tale med amerikanere eller europæerne i dag. Det er ligegyldigt. Okay. Tak for nu. Tak for... Og tillykke med i hvert fald foreløbig 6 stjerner i Kristelig Dagblad af Claus Mathisen, gæsteanmelder fra Forsvarsakademiet. Ham kender vi jo godt. Det synes jeg er fuldt fortjent. Tak. Ja. Tak for det, Jens Warning Sørensen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Torben, vi skal jo lige omkring, hvad der sker der i dansk politik. Vi kan jo starte med at det her, der kom her i tirsdags med, at der nu bliver rejst tiltale mod Claus Hjort Frederiksen. Han skal have en tur i byretten, og det betyder, at han kan højst få 4 års fængsel, kan jeg forstå, på Jørgen Vestergaard, EU-chefen. Altså. Jo, bevar mig vel. Det er en domsmandssag, det betyder, det er ikke 12 års pjæle, det er maks 4 år, ikke? Men han har jo tænkt sig at køre den hele vejen til domstolen i Strasbourg. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvad det ender med. Vel ikke så overraskende, nu har han ikke nogen politisk immunitet. Det, som jeg også bemærker, Tom Jensen, vores chef, skal vi sidde og ro chefen, selvom vi snart skal have en snak om fremtiden. Men han skriver jo, at det er jo mest pinligt at kigge på venstrefolken, fordi nu sidder de i regeringen. De støtter den justitsminister, som har truffet beslutningen, godt nok på indstillingen fra systemet, om at der skal rejse tiltale mod Hjort. Og de har ikke rigtig noget at sige. De kan ikke rigtig gå ud og sige, at det er regeringen, der laver politisk forfølgelse af Claus Hjort. Det er det udover. Claus Hjort hjælper dem og siger, at det er ikke mine partikammerater, der skal frelse mig. Men altså, det der er jo mærkeligt, det er, at for et lille øjebliks tid siden, her for et års tid siden, der var det jo sådan set en venstre, som venstrefolk, mærkesag. Ja, som sammen med oppositionen, den borgerlige opposition, løb stormløb mod regeringen og nærmest mente, at Mette Frederiksen og den daværende justitsminister, de nærmest kørte hets mod Claus Hjort. Det mener vi ikke længere nu. Og Jacob Ellemann, han ligger inde på sofaen, og ham er der ikke nogen, der ringer til længere. Han har sikkert forsøgt, men alle ved godt, at han svarer ikke telefonen, og hvorfor han ikke svarer telefonen. Altså, det ser bare mærkeligt ud. Og så har jeg så bemærket mig, at der er faktisk nogle venstrefolketingskandidater, som kører den samme linje, men Venstre står et mærkeligt sted. Så tog de fejl dengang, eller tog de fejl nu? Altså, det er jo også, som man kan sige, altså, jeg må ikke også, altså blandt de mange ting, som har været med til at bringe Ellemann til lazarettet, ikke? Altså, det er jo, altså, at det er nogle helt, helt vilde, meget, meget voldsomme ting, han har haft kørende, inden han gik ind i den her regering, ikke? Og det er altså svært at finde den rigtige måde at komme ud af det på. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig. Jeg aner ikke, hvad man skal gøre. Jeg kan sige, nu kører den sag havde en betydning for Folketinget, da han var medlem af Folketinget, Claus Hjort. Det er han ikke længere. Så nu må vi jo så se. Og vi kommer jo aldrig til at vide, hvad der sker, fordi selvom Claus Hjort kræver at åbne døre, så er jeg ret sikker på, at de døre bliver lukket dobbelt. Nu, vi har nogle spørgsmål faktisk her. Ja. Det er, og det synes jeg er lidt, det er Annie Jebsen, som skriver, og undskyld, ja, hun skriver, hvad hedder bogen af Jesper Kvorning? Og så retter hun sig selv til Jesper Kvorning. Han hedder Jens Kvorning med W. Men tak for spørgsmålet, Annie Jebsen. Jeg skal bestemt ikke hænge dig ud på nogen som helst måde. Det er bare en fin anledning til at sige, at bogen hedder Ukraine 24.02, den nye verdensorden. Jeg mener, at den udkommer på et forlag, der hedder Klim, så vidt jeg lige husker. Køb den bog, det er en fremragende bog, vil jeg bare sige. Jakob Bjerg Hansen skriver, den bog skal man da vist læse. Det kan vi godt anbefale. Så vil jeg så sige, at det er, altså, mange debatter har vi sat i gang her, men det her pausemusik, det bliver ved med at generere kommentarer. Der er Bjarne R. Rask, som jo er, hvad skal man sige, turmanager for mange udenlandske bluesbands i Danmark, og spillestedsleder i Vejle, han skriver, det er fin pausemusik, bluesy Hendrix vibe. Det er Simon Nielsen Øregård jo så ikke egentlig. Han skriver, musikken er noget generisk bras. Lyder som om det er moduleret over Jimi Hendrix' Little Wing. Bare lige et tip til de begrejer. Og jeg må også sige, jeg troede også lige, at vi spillede Little Wing et kort øjeblik, som er en Jimi Hendrix-klassiker. Men det er jo, altså, så er der Bo Sørens, der skriver AI-musik, Artificial Intelligence-musik. Det kan det sgu godt være, det er. Men så, nu snakker vi ikke mere om det musik. Nej, men for at blive i det lidt mundre hjørne, så skriver Jan Grønkjær Pedersen, sagde Steno lige Jens Honing Sørensen? Nej, det gjorde jeg ikke. Det er jo den gode, gamle forfatter, som han selv snakkede med Havgård om, står bag flere fantastiske bøger. Ak ja, Bødgården fra Nibe. Ja, Bødgården fra Nibe, det var portrætprogrammet om Jens Honing Sørensen, men det er, altså den vi bruger mest krudt på, det er en åndstjeners mareridt fra 1951, kort før Jens Honing Sørensen, måske for egen hånd, kommer af det. Hvad med Gerhard, den tyske hyldedrøm? Gerhard, det var der, hvor han var... virkelig var forud for sin tid, fordi det var jo sådan en forløber for det, der blev til Jan-bøgerne, Flemming-bøgerne. Så skulle der have været Gerhard-bøgerne, men det blev, der var han for tidligt ude, Jens Hunding Sørensen. Men nu glemmer vi både ham og... Og så vil jeg jo kigge på... Altså, vi har fået en meningsmåling her til morgen fra DR, og det er godt nok hård læsning, hvis man er regering. Venstre er nede på... Det har været en måling før, men de er under 10% i den måling, mister 6 mandater. Både Danmarksdemokraterne og LA er større end Venstre. Ikke meget, men en knivspids. Alle partier taber. Jeg tror, de taber, jeg kan huske, hvor mange mandater der er, men det er pænt meget. Det falder ligesom ind i forhold til mange af de andre målinger, der har været. Og naturligvis så siger regeringens politiske ordfører, der kommenterer det her, at det er jo et øjebliksbillede, og det er jo nok den der fridag, som man har taget fra folk. Det tror jeg også, de er ret i. Altså, det er der slet ingen tvivl om. Regeringen er på hælene her. Jeg tror også bare, at vi alle sammen må sige, der er lang tid til næste valg. Og man kan også sige, at det kan gå meget mere galt. Men i en valgkamp... kan der ske mange ting. Det har Lars Løkke i hvert fald set før. Og jeg vil også sige, det har Mette Frederiksen faktisk også. Altså, det er gået op og ned, mens hun var statsminister i forrige valgperiode. Men de fik et pænt valgresultat. Det tror jeg, de fleste er enige om. Venstre, det er måske mere der, hvor man skal være mest bekymret. Det har vi og så vil jeg så sige, altså der er jo noget nu, og nu synes jeg, nu har vi altså arbejdet med... altså her i programmet, med at i nogle måneder med den her regering. Og det, der er, synes jeg nu, så tydeligt, at det er, at vi, altså både vi og regeringen selv, og regeringspartiernes politikere og oppositionen, sådan noget, altså vi har svært ved at vende os til, at vi har den her store, brede midterregering, med opposition på begge sider. Så hver gang vi skal lave en debat her, så er det blevet så svært at klemme nogle synspunkter ud. Nu har vi lige haft diskussionen her i dag med Emil Sakau her, kirkehistorikeren, omkring det her, som jo ikke er nogen kæmpe sag med den russiske ortodokse kirke, som måske skulle have et politisk påbud om, at politikerne skulle afbryde samarbejdet med dem. Men det er næsten ikke til at hive noget ud af en eller anden ordfører for nogle af de her regeringspartier, og det tror jeg har noget at gøre med, at der er jo enormt mange politiske spørgsmål, som der ikke er blevet taget stilling til, så derfor ved de ikke, hvad de mener, fordi de skal snart diskutere det med de umage partnere i det her, ikke? Og det er ikke første gang, jeg oplever det. Vi har haft en diskussion om legalisering af cannabis, som hvis det havde været før valget og den her regering, så havde, hvis man fordeler på debatten, så kunne man sagtens have fået en flertal for nogle af de her ting. Men man kan ikke få nogen til at sige noget om det mere. Nanna Godfredsen, som jeg er tidligere gadejurist, eller det er hun stadigvæk, men som har det her forslag med at afkriminalisere... hårde stoffer til eget brug. Altså, det kan man lige pludselig heller ikke få en diskussion om, og hver gang man snakker med en, så siger man, så skal vi lige udskyde det lidt og sådan noget. Og hvad til hold op, det er svært. Samtidig med, at denne her regering jo så også indeholder et parti med mange, mange nye ansigter, blandt andet Moderaterne. Og et af dem hørte vi jo så i Jon Steffensen her, der var udenrigspolitisk ordfører, som jo så altså trods alt havde modet til at gå ud og forsvare nogle synspunkter her. Det skal her. Han faktisk have. Men man skal også kunne, men jeg synes også godt, man kan høre på hans tilgang til det, at det ikke er nogen rutineret herre, vi har med at gøre her, når han kommer op imod en, der virkelig kan sit stof, som er Thomas Roden, som ikke sidder i Folketinget, men som bare er regionspolitiker. Steffensen har jo også en anden sag, som løber morskrifterne. Og det fylder jo altså et dobbeltopslag i Berlingske i dag, at Jon Steffensen blev fyret, inden han kom i Folketinget, fra Avenue T, og det blev han gjort af en tidligere meget rutineret politiker, nemlig Henning Dyremose, tidligere finansminister, helt i Schlüter-regeringens tid. Der blev han altså fyret, og det har hele tiden været sådan lidt gedult. Hvad var det egentlig? Og sådan noget. Og så har Jon Steffensen jo så ført sig, hvad skal man sige, forsvaret sig med, eller udråbt, at den fyring var en politisk fyring, fordi at han havde skrevet en kronik om kulturpolitik sammen med Lars Løkke Rasmussen. Og det vil jeg så også sige, når jeg følger den her sag, det er det ikke. Altså, det tror jeg simpelthen ikke på. Men det, der jo viser sig nu, og jeg skal ikke gå ind i det og finde nogen dom om dem, det er, at Jon Steffensen har gennem en lang karriere i teaterbranchen og kulturlivet på alle mulige måder, altid haft en særlig evne til at gå fra sted til sted og efterlade sig nogle aftryk og nogle kontroverser og nogle konflikter med folk, der gør, at han er en herre, som jeg tror er faktisk er gået, hvad skal vi sige, blevet reddet lidt i land af at have fået et mandat i Folketinget. Og man kan sige, nu så jeg også at gruppeformanden Fransen for Moderaterne, han skulle have en snak med Jon Steffensen. Det ender, Fransen med, er den tidligere borgmester nede ja, i Tønder. Ja, hvad det ender med, det må vi jo så se. Men vi skal også, der kommer en akutplan fra regeringen her, det synes jeg, vi kan tale om her til sidst. Vi har nogle minutter inden. Okay. Men nu skal vi faktisk til næste punkt på dagsordenen. For det er jo sådan, at politikere, de skal tale sandt, og det skal de også på højrefløjen. Det her, nu smiler jeg, når jeg siger det, banebrydende budskab, det stod at læse søndag i Jyllandsposten, og det kom fra Dansk Folkepartis medlem af Europaparlamentet, Anders Vistisen, og han pegede på, at Nye Borgerliges nye formand, Lars Boje Mathiesen, og Danmarksdemokraternes Inger Støjberg, de har udviklet en retorik, der i foruroligende grad giver mindelser om selveste Donald J. Trump. Og nu skulle vi have Anders Vistisen med på en telefon. Ikke fra Bruxelles, men fra Jylland. Er det rigtigt, Anders? Ja, det er simpelthen fra det jyske. Velkommen til programmet. Anders Vistisen, hvad er det konkret ved Lars Boje Mathiesen og Inger Støjbergs udsagn, hvor du mener, at jamen, de har ikke talt sandt, og det er et problem? Ja, altså det vigtige, at præmissen jo er, eller den præmis, jeg sætter op, det er, at hvis man systematisk og mod bedre vidende gentagne gange siger ting, som man ved er ukorrekt, så giver det et problem, fordi de vælgere, der tror på en, så begynder at komme længere og længere ud i en vrangforestilling om, hvordan fakta er, og det bliver et problem for den politiske debat. Det er det, jeg synes, man har set i USA med Donald Trump, og det er så det, jeg advarer imod. Jeg synes, man ser nogle tendenser til dansk politik. Okay, men du synes, man ser. Kan du ikke lige komme med et eksempel fra Lars Boje Mathiesen og Inger Støjberg? Jo, altså det er der jo selvfølgelig også i kronikken, men altså det eksempel, jeg har brugt med Lars Boje, det er jo sådan primært to elementer. Det ene, det er hans ageren under coronakrisen, hvor han i høj grad var med til at give luft og rum til vaccinebenægter og vaccineskeptikere af relativt konspirationsteoretisk tilsnit, som vi også har set med den nu afgåede næstformand i Nye Borgerlige. Og et andet eksempel, det er jo lige nyligt, det er jo i forhold til den her konspiration om, at World Economic Forum er sådan en form for verdensregering, der styrer alle verdens regeringer ned til mindste detalje, som han også var med til sådan at puste til for nyligt på hans sociale medier. Og så Inger Støjberg. Ja, før vi går videre til Boje, så siger du, det problematiske er, at han i modsætning, eller han, mere end hans næstformand, at han tydeligvis ved bedre. Du anklager ham for at sige, at han ved godt, det han siger ikke er sandt. Det siger du. Jamen, det er jo fordi, det siger han selv. Fordi når der så bliver ringet op af journalister efterfølgende og spurgt, mener du, at World Economic Forum er en verdensregering? Så siger han, nej, det mener jeg ikke. Men det kan det måske blive en gang. Eller han bliver inviteret ind i Deadline og spurgt, jamen, mener du så, at vacciner for eksempel kan forårsage pletblødning hos folk, der er ikke vaccineret, der er i rum med folk, der er vaccineret? Så siger han, nej, jeg tror på empiri, og vacciner er generelt det gode. Så det er derfor, jeg har... Så siger han faktisk også en anden ting. Han siger, at der er vist nok en fransk forsker, der er ved at undersøge det. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er jo sådan set det, jeg mener, det problematiske består i, fordi så legitimerer han det jo alligevel en lille bitte smule, hvis han siger, at han kan så finde en forsker ud af 10.000 vis af forskere, der siger, at han måske vil undersøge, om der kunne potentielt være sådan en andenhånds, sideeffekt af vacciner. Og det er jo det, jeg mener med, at han hele tiden ligesom flirter med de her konspirationsteoretiske elementer, selvom han ikke vil stå på mål for det, hvis han bliver spurgt direkte. Så okay. Er det altid okay, så skal vi også lige have dine konkrete eksempler på Inger Støjberg. Jamen, altså man kan sige, at Inger Støjberg har jo bygget hendes politiske projekt op omkring en række statements, særligt på udlændinge- og retsområdet. Et eksempel er jo sagen omkring barnebrud, men også mere nyligt i forhold til asyl til den her somaliske pirat, der er blevet retsforfulgt i Danmark. På at sige med den ene hånd, at det vil er uacceptabelt, det skal stoppes, og på den anden hånd har en politik i Danmarksdemokraterne, som hun har bekræftet i gentagne gange om, at hun står på mål for de internationale konventioner, og de internationale konventioner, det er det, man skal bygge retsstaten på. Og de to ting ved hun jo godt er internt uforenelige. Altså man kan jo ikke for eksempel forhindre en somalisk pirat i at søge asyl i Danmark. Det er jo en ret, man har, så hvis man vil overholde de internationale konventioner. Men hun biler jo så de folk, der stoler på Inger Støjberg ind, at det godt kan lade sig gøre at både blæse og have i munden. Og det gør det jo meget vanskeligt for de myndigheder, der skal varetage de her opgaver, fordi de jo så bliver stillet i et mistænksomt lys. Det samme med Rigsretten som institution i øvrigt også. Ja, altså, og det var nok der, hvor jeg var med mig, tror jeg, mange andre var meget overrasket over, at det virker jo som om, at du siger, jamen, det var vel egentlig, altså, Rigsretten, det var jo, altså, det var, at det er jo en nøgen sandhed, skriver du, for den nøgterne, eller undskyld, den ikke den nøgne, men for den nøgterne sandhed er jo, at fænomenet med mindreårige gifte, der bor sammen, såkaldt barnebrud, til enhver tid kunne være løst. Det krævede kun, at Støjberg som minister var gået til Folketinget og havde fået vedtaget en lov, der forbød denne praksis. Det, hun i stedet valgte at gøre, var tilsidesæt de gældende lov i landet gennem ulovlig administration med fuldt overlæg. Derfor bør enhver demokrat, der tror på Folketinget som landets lovgivende myndighed, være tilfreds med, at Rigsretten gav hende en signifikant dom for... Støjbergs løgnagtige adfærd er yderst problematisk, fordi den er en del af et mønster. Altså, det er vist første gang, jeg har læst en Dansk Folkeparti politiker på dit niveau folkevalg, som jo faktisk siger, jamen det var faktisk fint, at hun fik den dom. Ja, men der skal man jo også skille, det er også det, jeg prøver at gå lidt ud af indlægget. Man kan jo godt være politisk enig i, at barnebrud er problem, ja. Men samtidig anholde det, at Inger Støjberg, altså som demokrat må man jo sige, det er Folketinget, der laver lovene, og der er nogle gange flertal i Folketinget, der synes, at vi skal overholde internationale konventioner. Det er jo problematisk, hvis embedsfolk, ministre eller andre, så bare tænker, jamen fordi jeg personligt er uenig i den lovgivning, Folketinget har vedtaget, så kan jeg bare gøre noget andet. Og det er jo det, der er udfordringen for mig at se, og det er jo der, hvor Rigsretten taler meget, meget klart med et meget, meget stort flertal, jeg tror 23 ud af 24 dommere, siger, det var ulovligt, og Inger Støjberg vidste, det var ulovligt, men hun pressede på for, men, at man skulle... Anders Vistisen, nu er der sket rigtig meget i Dansk Folkeparti, siden at det blev besluttet, at Inger Støjberg skulle for en rigsret. Hvis vi nu legede med tanken, altså, og der skal jeg da love for, at DF, i hvert fald på det tidspunkt, var meget klar i mailet om, at det skulle hun ikke. Men det Dansk Folkeparti, som du nu repræsenterer og under Morten Messerschmidts ledelse, vil det være simpelthen sige, hvis det her var nu, så vil lige sige, selvfølgelig skal hun få rigsretten. Ja, jeg har jo faktisk skrevet en anden kronik faktisk sammen med Morten Messerschmidt, hvor jeg forsøger at kloge mig lidt på det her spørgsmål om, hvornår skal man rejse tiltaler i rigsretssager i Danmark. Og der mener jeg da helt klart, at det er en udfordring, at der har været en meget uens tiltalerejsning. Men hvis der er klar evidens for, at minister har brudt ministeransvarlighedsloven, så synes jeg, at det er en god idé at få dem straffet, uanset om det så er på udlændingområdet eller på et andet område. Fordi det er jo ligesom det, der er fundamentet for demokratiet, det er, at ministerer de er ansvarlige over for det, de love, der er vedtaget i landet. Men nu ved jeg godt, du taler ikke på hele Dansk Folkepartis vegne, men det virker som om, at den nuværende partiformand, han bakker op om det, ved han retweetede nogle af dine indlæg. Pia Kærsgaard, stifter Dansk Folkeparti, har du drøftet det her med hende? Det virker ikke som om, hun er enig i den dom og hele den præmis, du stiller op her. Eller har du fået overbevist hende om det? Ja, altså jeg kan jo ikke tale på alle vegne af alle folk Dansk Folkeparti. Jeg har nu hele tiden ment, at den tilgang, der var til Inger Støjberg, var problematisk fra både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige side, fordi i virkeligheden, så kan man sige, legitimerede man jo Inger Støjbergs, hvad skal man sige, det, at hun havde udlændingepolitikken som retorik, men i virkeligheden så svigtede hun jo de vælgere, som troede, at hun reelt set ville have det opgør, nødvendige opgør med barnebrud. Inger Støjberg siger jo selv som forsvar i rigsretten, at det var aldrig hendes intention, at der skulle administreres imod de konventioner, der nu begrænsede, at man kunne adskille mindreårige børn. Så på den led, så tror jeg da i til vis grad, det er selvforskyld for Dansk Folkeparti, at man ikke har taget fat om sagens kerne noget før, men fordi man nok på lang træk har været enige med intentionerne bag Inger Støjbergs ageren, har ladet noget gå for ret. Og det tror jeg, der har skabt problemer for Dansk Folkeparti som parti. Ja. Anders Vistisen, der er en af vores lyttere her, der hedder Carsten Sand, der skriver, der er tydeligvis også en del politikere, der har siddet og løjet åbenlyst i retssalen i Messerschmidt-sagen, blandt andet retsordfører. Vi gentager retsordfører Peter Skov, som nu ligger på knæ for Støjberg. Altså, hvad siger du til sådan et udsagn der? Er det også dit indtryk? Ja, altså nu fulgte de to juridiske dommer og fem lægdommer jo i høj grad det udsagn, som Peter Skov, eller hvem? Nu, ja, det er Peter Skov, der bliver nævnt. Ja. Ja, altså, jeg tror da, jeg er meget enig med lytteren i, at jeg ikke helt kunne genkende den udlægning, Peter Skov havde af forløbet omkring Meld og Fældsagen. Men det er jo op for anklagemyndigheden at finde ud af, om man synes, der er nogen, der har vidnet falsk i den retssag. Jeg er meget tilfreds med, hvordan den endte, også i forhold til, at jeg selv afgav vidneudsagn i den retning. Nu var der nok være nogen, der tænker, at du sendt i byen af Morten Messerschmidt for at angribe Inger Støjberg, fordi hun er en politisk rival til Dansk Folkeparti, det genopbygningsprojekt, I tydeligvis har gang i Dansk Folkeparti. Så nu er I pludselig ikke villige til at bakke hende op mere, så nu er det her en passende anledning til at angribe hende, og du er ligesom sendt i byen på vegne af Messerschmidt for at se, hvor langt det her kan flyve. Hvad vil du sige til sådan en analyse? Ja, det er jo ikke noget, jeg har koordineret med Morten, før jeg sendte indlægget ind. Okay. Men jeg var faktisk noget allerede anholdt, da man i sin tid havde den her kurs. Jeg havde en lang diskussion med den daværende partisekretær Sten Thomsen om, at jeg synes, man havde en forkert kurs på det her område. Mm. Men han er selvfølgelig også partisekretær i Danmarksdemokraterne i dag, hvor jeg stadig er i Dansk Folkeparti. Så der har været uenighed om det her. Dansk Folkeparti er jo ikke i sig selv noget nyt. Men man må sige, da sagen kørte, der var jeg jo nok tættere på at ryge ud af Dansk Folkeparti, end jeg var på at kunne lægge linjen. Der er også kritikere. Jeg læste for eksempel sådan et kritisk indslag, som mente Jesper Andersen, der er en direktør for Rigskov, som replicerede i Jyllandsposten. Han skriver, at Anders Vistisen er helt med på, at samme tilbøjelighed var at finde i Dansk Folkeparti. Men han får det elegant drejet over på, at det var blandt de politikere, der har forladt partiet. Er du enig i den kritik? Ja, altså man er jo nok nødt til at konkretisere det, men det er jo ikke belejligt i den forstand, at vi har haft problemerne i Dansk Folkeparti. Altså for eksempel med hele Marie Krarups ageren i Rusland-Ukraine-spørgsmålet, burde man jo have grebet ind for langt tidligere i Dansk Folkeparti. Man burde jo også i min optik have ekskluderet Marie Krarup i stedet for at lade hende gå selv. Jeg synes også, at de samme tendenser gjorde sig gældende på dele af udlændingsspørgsmålet, da Martin Henriksen var ordfører. Så der er ikke nogen tvivl om, at vi har selv haft de her udfordringer og nogle af de her elementer som en del af Dansk Folkeparti. Jeg må bare sige, at jeg er kommet til den erkendelse efter at have set, hvad Trump forårsagede af skadevirkninger på det amerikanske demokrati på kun 4 år. Det er trods alt et 250 år gammelt demokrati, vi taler om. Mm. At man nok er nødt til at tage lidt mere fat om nældens rod, fordi det ikke er harmløst, selv at mindre dele af en befolkning går og har nogle vrangforestillinger, der ligger meget langt fra den faktuelle virkelighed. Okay. Anders Vistisen, der er en kommentar fra Dorte Barkley Rasmussen, og hun skriver, jeg begynder at forstå, hvorfor Tulle havde et horn i siden på Anders, det er dig, og ikke vi er ham som spidskandidat til Europaparlamentsvalget. Har hun ikke, er det ikke korrekt? Jo, jeg tror, det er faktuelt korrekt, at Kristian Thulesen Dahl ikke synes, jeg skulle være spidskandidat til Europaparlamentsvalget. Man kan jo så spørge, om Kristian Thulesen Dahl så er stolt over, at han har været med til at føde den her konspirationsteoretiske fraktion på højrefløjen. Men nu er han jo havnedirektør oppe i Aalborg, så det må man jo finde ud af, om det ligger inden for. Hvordan mener du, at han har været med til at føde den konspirationsteoretiske højrefløj? Ja, altså, der var jo mange diskussioner internt i Dansk Folkeparti om for eksempel at tage forsvarsordførerskabet fra Marie Krarup på grund af hendes synspunkt om Rusland, eller at finde linjen på udlændingeområdet i forhold til Martin Henriksen. Og der var det jo altid Christian, der i sidste ende gik ind og bakkede de her mennesker op og sagde, vi lader det være, fordi det er mere bekvemt at tage de stemmer på højrefløjen, end at tage opgøret med noget, som vi godt kan se er rablende vanvittigt. Okay. Tak for en meget interessant samtale, Anders Vistisen. Jeg vil ønske dig fortsat god dag i det jyske, og held og lykke med det hele. Jo, i lige måde. Tak. Ja, vi har ikke så meget tid tilbage, men vi kan lige nå, der er jo sket noget, ikke? Ja, men jeg vil godt lige sige, jeg synes jo, jeg ved ikke, hvornår den her erkendelse er kommet, men jeg synes, det er vigtig erkendelse. Hvis både Morten Messerschmidt og Anders Vistisen er kommet til det der med, at hvis man er minister og vil have tingene ændret, så foregår det via Folketinget, ikke ved at, ikke at administrere ulovligt. Hmm. Og så sidder der nogen derude, jamen det gjorde hun slet ikke. Det har Højesteret taget stilling til. Hmm. Den eneste, som ikke mente det, det er formentlig, og det er sådan ud fra, hvad han selv går og siger, det er Dansk Folkepartis medlem af rigsretten, nemlig vores gode gamle ven, Christian Langballe, altså den stadigvæk er partifælle med Anders Vistisen. Men det virker som om, der er en erkendelse, og jeg synes også, det er meget interessant, nu vi er ved de åbne døre og insiderberetninger, at Vistisen fortæller lidt mere om Christian Thulesen Dahl. Det må man sige. Som jeg må også indrømme, altså jeg har sagt længe, at den, der har gjort mest skade på det borgerlige Danmark, det er Christian Thulesen Dahl. Det har mit synspunkt været længe. Jeg synes, Vistisen mener det samme. Der er Jens Akkergren, som er en af lytterne. Han skriver jo, altså her, det er sandelig nye toner for Dansk Folkeparti, lyder helt fornuftigt. Og så er Peter Clausen skriver fidusbamsen til Anders Vistisen. Og Simon Nielsen Øregård skriver, at Anders Vistisen kom med nogle interessante og modige erkendelser. Bamsen må han gerne gå til ham. Hilsen ateisten. Kjeld Ture Rasmussen skriver fidusbamsen til Anders Vistisen. Ja. Så, jeg har det sådan, at der er større glæde i himmeri over en omvendt en 99 retfærdig, som skrevet står. Så jeg køber meget ind på det der. Jeg vil godt lige sige, der er kommet en akutpakke fra sundhedsvæsenet. De bruger 2 milliarder regeringen. Det her nok er noget af de ting, som jeg tror er en positiv ting. Det har også været noget, regeringen har lovet længe, siden regeringen blev nedsat. Det, jeg synes, og de vil selvfølgelig foretage flere operationer, de vil have nedbragt ventetid og alt det her, det synes vi, og der er kommet 16 initiativer, de skal uddanne flere anæstesisygeplejersker, alt det her tager tid. Noget af det, der måske er interessant, og som man kan gøre noget ved nu, det er, at man ændrer sprogkrav for sygeplejersker fra tredjeland. Vi har set alle de her forfærdelige historier med veluddannede mennesker, som ikke kan få lov til at arbejde, bare fordi de har engelsk som modersmål, hvilket er totalt skørt. Det sker der noget om med. Så har jeg også, og det tror jeg er en vigtig ting, set fra måske Venstre og Moderaternes synspunkt, det er, at man har lavet en aftale med den private sundhedssektor om et større samarbejde. Altså, at nu skal det offentlige betale mindre for at lade en patient blive behandlet eller undersøgt på private hospitaler og klinikker. Altså, man skal få flere igennem i sundhedsvæsenet. Det er sådan, alt andet lige det, Sophie Løde, sundhedsminister, står i spidsen for alt det her. Man giver også fastholdelsestillæg. Det tror jeg også er klogt. Altså, for flere hænder. Det er jo ikke noget, der løser de grundlæggende problemer, men det løser noget her nu. Det er noget, som de skal levere på. Det virker som om, de leverer på i hvert fald noget af det, og det er i hvert fald positivt. Det vil helt sikkert også blive taget positivt imod. Nu mangler vi bare, at befolkningen ser det virke, og det håber vi selvfølgelig, de gør. Vi er borgere i det her samfund, og vi ønsker, at tingene fungerer. Jarl Kordo, vi har 2 minutter tilbage. Hvem er din kandidat? Ja, altså, men lige at ridse op. Der er, de nominerede er, det er jo helt vildt, det er Simon Emil Amitsbøl for bogen Insider. Så er der Anders Vistisen for at tale, altså for at fremføre synspunktet, at selvom man befinder sig på højrefløjen, så skal man tale sandt. Mm. Og så er der jo så vores gæst her i dag, Emil Hilton Sackau, der jo altså har rejst det her spørgsmål om den politiske krav om, at politikerne skal afbryde samarbejde med den russiske ortodokse kirke. Det er de tre, vi har at vælge mellem. Jeg synes, det er nogle... For en gang skyld har vi nogle solide, gode kandidater, hvor man havde faktisk lyst til at give fire, men det gør vi ikke. Vi giver en. Ja, fordi det er en fjerde, virkelig så? God uge. Det er en stor fidusbam, den uge. Ja, det er uge. Jeg har kogt ned til Vistisen. Det er ikke så tit, vi giver en DF, og jeg synes, det er fint, at han pludselig, eller måske har han set det her hele tiden. Det er godt, at han skriver det i hvert fald. Mm-hmm. Tager opgøret. Det kan godt være, at det også handler om at få nogle stemmer fra Danmarksdemokraterne, men det er ret ligegyldigt, faktisk. Og så synes jeg måske, at vores Sackau, som stiller... rejser et vigtigt spørgsmål, synes jeg. Ja. Morten Brun, han når lige at kaste sin stemme på Anders Vistisen, så jeg skal sige lov for, at Anders Vistisen har fået opbakken her de sidste 30-40 sekunder jeg her. Jeg synes måske... Jeg synes faktisk, at jeg er meget, meget, meget glad for, at ham Emil Hilton Sackau har rejst den der sag omkring den russiske ortodokse kirke, fordi jeg synes, det er på sin plads, at vi ikke kan have, der står en russe tidligere KGB-officer og prædiker alt muligt shit nede i den der kirke. Jeg deler min stemme 50-50 mellem Sackau og Vistisen. Du siger Sackau. Sackau får den. Tillykke til Emil Sackau. Og det var, hvad vi havde at byde på. I teknikken sad. Det gjorde Alexander Brøndbjerg og Emil Bundgaard Nielsen, som kommer fra den samme by som Joachim Mæhle. Og vi sad i Mørke Nordjylland. Ja, tak for nu. Vi ses og høres ved til kl. 10.05 næste uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.